الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سورة زمر پینزا ابواب باندی مشتمل لے دیجے پوری دو بابوں نے سورة بیان شو اس دینا دریم باب دو صورت بیانی گی تر آیت نمبر 53 قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم پوری دریم باب دے دعوین بسل ورم باب وتعالی عما یشرکون وش پیتم پوری بیا بسلورم بابی ونفخ فی السور ناخرہ پوری پینزم باب دے باب کے دا مسئلہ بیانی گی کہ متصرف دا عالم اگر صرف اللہ دے تصرف ظاہری اور تصرف باطنی تصرف حسی اور تصرف معنوی ہم قسم تصرفات ہر قسم تصرفات دغی واقدار اور مستحق فقط اللہ دے دے سلسلہ کی اللہ یتوفل انفس بہنے گی اللہ یتوفل انفسا اللہ پاک قبضہ کے اخلی روحنا الانفس نمراد نفس جمع بمانے روح دے او یتوفا توفی دلتا عمومی مجاز باندی حمل دا چہ توفی پہ عمومی مجاز شی بیا بمانا مطلق قبض شی زکا چہ توفی موت تو ہم بھی لکھی اور توفی عند النوم ہم بھی کچھ منگا دیا توفا مانا عمومی مجاز پتور باندھے نفس قبض واخلو نو دا بدوارو تو شامل شی ہم قبض عند النوم اور ہم قبض عند الموت اللہ یتوفا الانفس اللہ پاک بقبضہ کے اخلی روحنا دا مخلوقات ہو حینا موتہا تو وقت دا مرگ دے نفس اور موت دا نفس اگر فراق دا روح دے اگر فراق دا نفس نہ دے اگر فراق دا نفس دے دا بدن نہ والتی اور اخلی پہ قبضہ کی روح دا اگر چا لم تمت چمڑنی وی کل اخلی فی منامها تو وقت خوب دی ٹھیک شو تو موت وقت کی روحنا اخلی اور پو وقت دا نوم ہم اخلی دی دوارو حالاتو کی اخلی اور دا قبضہ شو پو قبضہ کی اخلی فیمسک اللتی قضا علیہ الموت بیا فیمسکو اسارے دا تصرف فی البدن فیمسکو اسارے دا روح تصرف فی البدن دا تصرف نہ پدی بدن اخپل کے کم روح التی قضا علیہ الموت اگر روح چہ فیصلہ کری اللہ پاکی باندا مرگ ویرسل الاخرا اور راستی رالیگی الاخرا بل روح علاج المسمى تر وقت مقرر پورے ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون بشکا پا دیکھ عبرت ندی لپار دا قوم یتفکرون آچ سوچ کئی ٹھیک شوا یتوفی بمانا دا قبضی شوا اور دا قبضہ بیا عام دا قبضہ دا روح اند الموت اور قبضہ دا روح اند النوم ٹھیک شوا موت نوم سرا مشابق تشبیہ ورکڑا پدی اعتبار سرا لک نائم چپ خوب کے وقت خوب کے اورینا گورینا تصرف اور تمیز نشی کولے بالکل دق سے میت بعد الموت دے اوری ہمنا دے گوری ہمنا دے تصرف نشی کولے تو بدن کے تصرف نشی کولے لکا صاحب النہر الماد ددی ابو الحیان تفسیر دے بحر محیط والا اور دیم لکھی بین الموت و نائم قدر مشترک دے دار توفی خبر کی وہوا کونہما لا یمیزانی ولا یتصرفانی لا یمیزانی ولا یتصرفانی نہ دوی تمیز کو لشی اور نہ دوی تصرف کو لشی ٹھیک شو دا عند الموت عند النوم کل چ روح واغس تیشی نو پا خوب پا حالت تا خوب کی دا روح پا دی بدن کے تصرف نکی سمانا آور دل نشتے قتل نشتے تیشو دارنگی بعد الموت ہم صاحب موت اگا آوری ہمنا اگا گوری ہمنا اگا تمیزم نکی ہر کرچ اللہ روح دی انسان دی دوارو حالاتو کی اخلی حالت موت کی اور حالت نوم کی آغا روح چپا نوم حالت کی واغستے شا آغا دی بدن تا دوبارہ واپس کی گی او دا سلسلہ دا آغستو او دا واپس کولو کل پوری علاج المسما تر آغا وقت تا مرگ پوری او چی وقت تا مرگ راشی بیا با دا روح قبضہ کی چھے قبضہ کا نسجل بکی بیا دی بدن تا نماد کی گی بیا دی بدن تا روح نرازی او چھے دا کم کس روح عند الموت اللہ پاک پا قبضہ کی واخلی قرآن فیم سے کو اگر روح اللہ اسار کی چھے اسار کی دا سن اسار لی دا التصرف فی البدن اگر روح اللہ اسار کی نو اگر روح دی بدن کے تصرف نہ کی اور دارو اگستے شوے نہ معاد کی گی نہ واپس کی گی دی بدن تا سو پورچ نفع دا باس نی وحل شوے اے نفع ثانیے پوری دارو دی بدن تا دوبارہ بیا ناراضی اور دا دا قرآن کریم ظاہر دے یہ پوچھوئے اس بیا مانا حکم اللہ یتوفی الانفس اللہ پاک قبضہ کے اخلی روحنا دا مخلوقات ہو حین موتها تو وقت دا مرگ دی روحن ہو او وقت دا مرگ دا نفس مرگ سی المفارقت من البدن جدا کول دا بدن والتی اور اخلی پا قبضہ کی روح دا غچا لم تموت چغمڑنی سوخ اخلی فی منامها تو وقت خوب دی نفس فیم سے کلتیا فضال الموت اسار کے اللہ پاک اسار ساتھی اللہ روح داغا چاچ فیصلہ کری پاگی باندھ مرگ چکل اسار کی مظہری قرطبی سراج المنیر اور اکثر مفسرین لکھی ولا یردھا ال البدن بیا اگست شیو روح دی بدن تن واپس گئی حتی ینفخ نفخۃ الباسی تردی پوری چ افکیشی اگ فکے اگ سور اگ نفخا دا باس باد الموت اگ نفخۃ الباس رے نفخ ثانیہ زکر نفخ اولا سرا عرص وفات سی 40 سال پس کم نفخ بئی اگے تا نفخۃ الباس ہوئی نفخۃ الباس پوری اگست شو روح دے بدن تن واپس کی فیمسک اللتی خزالہا الموت ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون بشکا پدی کی آیت ندی لپار دا قوم یتفکرون چ سوچ کئی دیکھ اس باس دے چ دا رف روح اور نفس یو شیرے او یا دا جدا دی دا یو خبر رکھو روح اور نفس یو شیرے یا دا زان زان سی سنے دی دیم باس دادے چ دا روح اغستے کی گی قرآن پاک ہوئی چ دا روح واغستے شی وقت دا مرگ بیادی بدن تا نہ واپس کی گی او حدیث تا برا ابن عازب تو مشکات کی حدیث دے چ پس تا مرگ نہ دا روح دے انسان تا بیا واپس کولے کی گی لکا ویعاد الیہ روحہ حدیث دے بیا دارو دی بدن تو واپس کی قرآن ہوئی کہ یم سے کو حدیث تو برا ہوئی چیو آتو ماد کی گی دا دو خبر یاد گئے اول باس پدی کہ اچ دارو اور نفس یو دے کہ دو سیزے دی ابن عباس سے ابتدا مسئلہ مشہور منصوب دا اغوئی چ دا روح اور نفس چرے دا زان زان سیزونے دی نفس ار اغشے دے چاگی سر عقل و تمیز رازی نفس سر عقل اور تمیز رازی جدائی اور روح اغشے دے چبہن نفس و تحرک روح سر نفس نفس ساز استل تحرک دا بدن دے اور نفس اگر شیرے چاغیس عقل و تمیز راضی نہ پو وقت دا مرگ دا انسان نفس لارشی زکچ عقل اور تمیز دا انسان غفشی البتہ روح موجودی پو بدن دا انسان کے چاغیس فقط نفس تحرک دے وہ تو سڑے خوب کی پشی گا نا بلکہ بعض خوب پشی گی اور بعض داسی پوچھے گی تب جب پیشوگان جنگ لے ہے نا اگر کمرہ کی بل نہ خوب مباسی تو بعض خوب صرف سا اخلی اور بعض خراٹی چورت ہوئی اگر اباسی ٹھیک شو بیا ابن عباس سے ابتدا قول منسوب دے نو اگی ہوئی چدا نفس دیسر عقل و تمیز دے اور روس رسدے نفس نفس اور تحرک دے اس خوب وقت کی دا نفس لارشی عقل و تمیز لارشی روح موجود دے او کلچ دا موت وقت راشی نو نفس چی سنگ زینو دا سی واس روح ما لارشی ابن عباس سے بوئی چی دا روح او دا نفس پر میز کی چی کم مناسبت تے نو دا سی مناسبت تے لکا مناسبت شعائے شمس دزم کے سرا نور چرتا دے خدای شعاؤ اثر دلتا ازم کے سرا موجود دے داس نفس چرتا بھی خدای دے بدن سر داس قسم تعلق موجود دے او دغ تعبیر صاحب تفسیر لکھی ابن عباس سے تھا اغوی چی روح لہا تدبیر و عالم الحیات و نفس لہا تدبیر و عالم الاحساس آتے احساس ہے نفس نفس لہا تدبیر دا عالم احساس دے چھے یو دے اور روح لہا تدبیر دا عالم حیات دے احساس حس تمیز و عقل دا نفس سر دے روح سر تحرک دے اور سر نفس دے دا یو قول دے او دا ابن عباس سے تا منسوب دے دیم قول دا دے چی روح اور نفس دا دوار یو سیز نمونه دے روح نفس دوار دے یو سیز نمونه دے روح نفس دے نفس روح دے دوار شی یو دے البتہ اسمین دا نمونه چی دو دی نو دا پدی اعتبار سرا چ دا یو سیز دو صفات دی دا یو سیز دو صفات دی ہم عقل و تمیز دے هم نفس و تحرک دی دی یو سیز دو صفات دی تو پہ اعتبار دو صفات سرا کل تعبیر پر روح سروشی او کل تعبیر پر سروشی نفس سروشی شے یو دے شسری یو دے. احادیث و ذخیرہ چسڑے گوری پدے مسئلہ ناگین ہم داس معلومی گی چہ نفس اور روح دوار یو سی جنے دی پائے کہ یسو روایت نظر تو بیانوں ماں یو روایت مسلم جلد اول 301 حدیث ام سلمی رضی اللہ عنہا چپائے کہ نبی علیہ السلام دا قول دے ان روح اذا قبضا تبعه البصر روح چکل واغس فیشی نو دی پسی بسر نظر روانوی ان روح اذا قبضا روح چکل واغس فیشی نو پا دی وقت نظر ور پسیوی دا غصر سترگی کلاوی پاتش بیادویم حدیث حضرت ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وی فذالک حین یتبعو بصرہ نفسہ گورا بالکل الٹ دے اور دوارا حدیث دا مسلم دے یا حدیث دا ام سلمی دے التر آگے چی روح قبض کی گی نظر ور پسے دے حدیث ابی ہریرہ راضی فذالک حین یتبعو بصرہ نفسہ دا روح کلوزی یتبعو بصرہ نفسہ سوہ سے دا نظر دے انسان نفس تو گوری مخ کے حدیث کی روح راگے اور دی حدیث کی نفس راگے معلوم اشوا چپ مابین دا نفس اور روح کے ترادف تھے الفاظ مترادف دی صفات مترادف دی خوشیسر یو دے دارنگ حدیث دا ابی حرس سے بل حدیث دے اذا خرجت روح المؤمن تلقاہ ملکان حدیث دے چکل اوزی روح دا مسلمان نو فرشتی راشن اوچتی کی دلتا دی حدیث کی روح المؤمن را رہے ورپسی بل حدیث دے ابن ماجی کی رازی 314 صفحہ کے اور مشکات دی حدیث انہ ڈک دے حدیث ابی حریرہ چھے فرشتی سو وقت کی راشی اور روح انسان روح قبض گئی دی وقت کی ورطے اخرجی ایتہا النفس الطیبہ اوز اے نفس طیب اس روح تا نفس ہوئی کہاں حدیث نے مشکات جلد اول وش پی تم کدا حدیث راضی چھ نبی علیہ السلام والسلام بلال تا چویلو چھے بلالا تزمنگا سوکائے کوا دے او دو پاتے شا اور چھ کر نبی علیہ السلام ویخ شا بلال تا چھ بلال صدی کرا آگی اخذ نفسی اللذی اخذ بے نفسی کا گلتا اس بلکر آئے نفس اس حضرت بلال وچ اخذ بنفسی الذي اخذ بنفسك روح نفس وی بیا مشکات کی دغه سے حدیث وش پہ تم کی بیا راضی زید ابن اسلم پر روان سرا نبی علیہ السلام دی جن روان سر چمخ کلار یا ایها الناس ان الله قد قبض ارواحنا ولو شاء لرده الینا فی حین غیر هذا حتی بلال اخذ بنفسی اور نبی علیہ السلام وی قبض ارواحنا منچودون اللہ زمگ روح اغسطو زمگ ارواح اغسطو دی احادیث نے معلومی گی کہ روح اور نفس دا دوار دیو سیزا نمن دی دا دول احادیث مسلم او دا ابن ماجی مشکات دکتے بیائے اگو رہے علامہ قرطبی پی لسم جل 361 کے ہم دک اسی مسئلہ بیانی درس و یوش پیتم آنے اغم دک مسئلہ بیانی چی روح اور نفس یو دے بیا چی تو تفسیر بحر محیطو گوری دائی صفحہ 430 تفسیر بحر محیط صفحہ 430 وی والذی یدل علیہ الحدیث واللغہ اگر خبر چپائی بان حدیث اور لغت دلالت کی اگر داد چن نفس و روح مترادفان وَإِنَّ فِرَاقَ ذَلِكَ مِنَ الْجَسَدِ هُوَ الْمَوْتُ. نفس اور روح دا دوار اخپل مابین کے مترادف تھی, یو معنی دفاظ مترادف شے یو دے, او دا دا قرآن او دا حدیث او دا لغت نچوڑ دے. سو کوئی صاحب بحر محیط ہوئی پخپل وم جل کے کلچ امام بقائی کتاب گورے شپارسم جل 519 ناغا درو او د نفس باستو کی کلچ دیج ترسی چی روح اور نفس یو شے دے وی وہو الاشبہ بظاہر الکتاب و سنہ. روح اور نفس یو شے دے دا مشابہ دا قرآن و سنت سر دے. السید عبد المقصور دا صاحب تفسیر ماوردی بانی معلق دے, ماوردی پینزم جلد 128 باندے غم لکھی چی دا دوار یو شے دے, لکہ نفس مطمئنہ, نفس امارا اور نفس لواما. نو نفس اور روح دوار یو شے دے. روح المانی پینزم جلد 157 کی لکھی یوسل و پنزوس کے چرو اور نفس دوار دی یوسی نمونے دی. شیخ سلیمان الجمل فتوحات الہیو کے چھ تفسیر جمل دا جلالین حاشدہ یعنی مستقل تفسیر دے, اغوی چھ وال ازہرو انہما شیئن واحد وہو اللذی تدلو علی الاثار. وی صحیح خبر دا چھ دا دوار یوسی دے. نو معلوم شو خبر چھ روح اور نفس دوارا یو شے دے, صرف ترادف اعتبار صفات سر دے, حقیقت سر یو دے. ہاں چھ سڑے مری روح مکمل اخپل اخپل اغزیل میل راخ کی اوزی, اور جس وقت کی سڑے مرنی روح لارشی ہو دے اثر دے جسم سرا وی یو کیفیت وی تعلق وی دی جسم سرا. ٹھیک شو. دیم باس آیا دارو دے بدن تا پس جدا کے دو نہ واپس کی گی او کہ نہ واپس کی گی پس تمر گا جو سڑے مرشی دارو دے بدن تو واپس راضی ہو کہ نہ راضی. پدی سلسلہ کی علامہ قرطبی قول 201 پیت پیلسم جلد اغوی وما قبضه فی حال الموت فهو یمسکه ولا یرسله الی یوم القیامت. اگر روح چ اللہ پاک دا انسان نہ پوخت دا مرگ واخلی لا یرسله الی یوم القیامت, بیا قیامت پر نہ واپس کی نہ پلے گی. علامہ قرطبی تحقیق قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مصری اتم جلد 218 کی لکھی ولا يرده الى البدن حتى ينفخ نفخه الباس. داروس دمڑی چ سوخ کی واغست شی بیادی بدن تو واپس نہ راسی. رول مانی سلیشتم جلد وما صفا تفسیر کبیر شپگشتم جلد 200 اتیا, اور ابن جریر سلیشتم جل و مصفا اغیم دقل کی چه روح دا میت چه واقس تشی بیادی بدن تا واپس کی گی نا. تکشو دارنگی حدیث تا روایت عبداللہ ابن عباس سے دے مجمع الزوائد وم جل پورا سلمی صفی کی دا عباس کر دے چه فیمسک اللہ ارواح الموتا ویرسل ارواح الاحیاء الی اجسادها رواہ تبرانی فی الاوسط ورجال رجال الصحیح مجمع زوائد لکھی. دویخ ویخیدون کی روح واپس راشی او دمڑی روح واپس نراشی مجمع زوائد ذکر کی. دارنگی حدیث تو شہداؤ مشہور دے مسلم کی راضی مشکا جلد ثانی کم راضی اللہ شہدا ہوتے چسوارے اگیوی نورید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتا نقتلا فی سبیلک مرۃ اخرى. دا غوار چ زمون دارو زمون جسم تولے گا معلوم سے چدا روح پہ جسم کے نشتے گانا زکر چو نرید ان ترد ارواحنا. علامہ تفسیر محایمی دیم جلد 218 کے دار روایت نقل کر دے. موتا امام مالک 221 کے راضی کہ نبی علیہ السلام فرمائی انما نسمت المؤمن طیر یالق فی شجر الجنت حتی یرجع اللہ تعالی الی جسده یوم یبعثه. روح دا انسان چلے دا جنت کی میوی خوری ناشتے بروا نشتے سو پوری چی قیامت نی قائم شوے نو دا روح دا مسلمان جنتی التا دے. دیر واتبان پوش ہوئے دین معلوم شوا چی بعد الموت دا روح دی بدن تا نماعد کی گی. اس اگر روایت پیش کو ماں کہ مشکات کے دا حدیث تھے مستدی احمد روایت تھے برا ابن عازب سے روایت تھے پورا ذخیرہ کے دایو روایت تھے چدائی متعلق دادی چداروح دے انسان چوزی بدن نہ دے برا تلاشی اسمان پورے بیا واپس کے رشید نسم یعاد روح الی جسدہ. آئے حدیث کی راضی چداروخ واپس را لے حدیث تو برا ابن عازب فیعاد روح الی جسدہ ایک دا روایت تے چداروخ بیا دی جسم تا واپس راضی چرو جسم تو واپس را گئے. قرآن پاک فیوم سکو ادبر تفاصیر تا پیش کل چفیوم سکو حدیث تو برا کے فیعاد راضی اس مسکو نجدی یو جواب دا دیں چ علماء محدثین لکھی چی دا حدیث چکم کے یعاد الیہ روحہ دے دا حدیث دے کی اور راوی دے چی دا انم من حال ابن عمر دے اور امام ابن حزم وی چی دا قوی نہ دے. ٹھیک شو تعلیق الفصیح کی قاضی شمس الدین سے ام لکھ لی دی چی دا یعاد الیہ روحہ دا زیادت پا حدیث تا عمر ابن منحال ابن عمر کے دے بل چار روایت کی نشت دے اور پدی تباس ردان منحال چ دے دا غیر قوی سڑے دے. دوشل درم کول دادی چا علامہ حافظ ابن رجب دا خبر کرے دا روح المانی ذکر کے پی لسم جل یوسل یوش پی تکے چا حدیث تا برا ابن عازب وحده لا يعرض الاحاديث الكثيره المصرح بان الارواح في الجنه لا سيما الشهداء. طول روایت کے راضی روح د شہداء روح د مؤمنین پہ جنت کے دے دا طول ذخیرہ حدیث روایات و سرا حدیث تبرہ ابن عازم مقابلہ نہیں شکاو لے دادری خبر شو خبیا پدی کی اباس تھے ابن قیم علیہ رحمت بشرحد ابی داود دیالسم جل دون اے کی لکھی چد ابن حزم او د ابی خاتم بستی دا جرح پدی حدیث صحیح ندا. نو مقصد دا چدا حدیث تو برا ابن حاضر صحیح دے جرح صحیح ندا حدیث صحیح دے حدیث صحیح ش نو اس دی حدیث تعرض رائے قرآن سرا الخم جواب نوکڑا چدے کہ منحال ابن عمر دے خزدا ابن قیم سے شرد ابی داود کی لکھی چدا جرحد ابن حزم صحیح ندا لہذا دا حدیث صحیح دے چی صحیح دے اس دی حدیث ٹکراؤ پیدا شو قرآن آیت سرا ات یعاد الی روحو حضرت فیم سے کلتی قضا حضال حل موت اس بس سکو عثمانیان خوبی چی داروات امام احمد ذکر کر دے اور امام احمد داروات تو قرآن نہ خلاف تھے لہذا امام احمد کافر دے آئے کو زان خلاص کا عثمانیان زان خلاص کا ہر دا حدیث تھے تو قرآن مقابلہ کے دے بس پری خود میں گوئے نہ داسی پاسان نہ خلاصی گی اس منگ دی جواب کو اور انشاءاللہ خستہ جواب کو حدیث تبرا چی صحیشی نو آیت سر داگی اشتکراو نشتره دائی وجہ دادا چی قرآن کی نفی دا اعادی دا روح دی جسد خاکی تدا زان پہ پوک گئے اور حدیث تبرا کی چرازی داگی جواب اگی مطلب دادے چی دا روح دا بدن چرے جسدی ثانی چاہے تو جسدی مثالی ہوئی آئے تو واپس کی گئی اوتا جواب روحانی مقرر ہے خبر پوش ہے جی حدیث کی چی یعاد الیہ روح دے دا اعادہ جسم آخر تدا چاہے تو جسم مثالی ہوئی دا جسم خاکی دیتا اعماد کی گی نہ دا یو جواب دے ذکر المانی لکھی پیلا سمجل 160 کے چھ ان الارواح بعد مفارقتها ابدانها المخصوصہ تتعلق بی ابدان آخر مثالیت تیشوا مثالی اجساد بھی دارو پہ مثالی جسد کی ہوئی اور آگا مثالی جسد سشرے آگا حدیث کے چرازی اے فی ارواح تیرن حضرن دادر حقیقت اجساد مثالی دی ارواح دے پارا دارو بعد الموت جسدی مثالی تماعت شی دی جسد انصری تنراسی دا یوشا دیم خبران بشرط تسلیم کہ چر دارو دی جسم تماعت کی گی دی جسم تا بیا حنفی تحقیق دا دے مولا علی قاری سے تحقیق دا دے چر دعو درو دی جسد تا دعو دی عارضی غیر مستقر دے یاد سا کہ دارو دی جسد تماعت کی گی دعو دی عارضی غیر مستقر دے لا بی طریق الحلول دارو پا دی جسد کی حلول شوی ندے ولا بی وجہ ماہودن نپیو دا سی طریقے سرا چی داغی سرا من دی بدن تا مستقل حیات اویو بلکہ بی قدر ما یتعلم و یتلززو دی روح دی بدن سرا تعلق عارضی غیر مستقر دے دا سی عارضی چاہی سر حیات تا بدن نہ ثابتی گی صرف دم رہی تعلق دی روح سرا دی بدن سر دی روح وی بے قدر ما یتعلم و یتلزز چا صرف دی درد محسوس کولشی یا دی خوشحالی محسوس کولشی دی دو سیزن علاوہ دی روح دی بدن سے اس کار نشترے ساسو خیال دے ورتا دی وجنا شرح عقیدۃ التحاوی 399 صفحے کی لکھی فإن عود الروح الى الجسد ليس على وجه المعهودۃ فی الدنیا وهذا الرد اعادۃ خاصا لا یجب حیاۃ البدن قبل یوم القیامہ دے خصوصی اعادہ دا چدی سر حیات تا بدن قبل یوم القیامہ ناراضی عارضی غیر مستقرہ لا بطریق الحلول اور دارن سارم المنی کی 294 کی لکھی چورد روح للبدن فی البرزخ لا یستلزم الحیات المعہودا تحف اسنا شریعہ شاہ عبدالعزیز سے 491 صفحہ باب ہشتم کے ذکر کی جواب اس کا یہ کہ قبر میں زندہ کرنا اور مانا حقیقتاً نہیں ہے بلکہ عکسی روح کی شعاع کا بدن پر پڑ کر ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے جس کے ساتھ غذا پانا یا بڑھنا بدن کا تو نہیں ہوتا کہ معنی حیات کے ثابت ہوں یہ تعلق ایسا ہے جیسے تعلق عاشق کا معشوق سے روح بلزے کے لئے وہ تعلق دا عاشق معشوق سرا استا عاشق کی استا معشوق پہ ہندوستان کی استا پزر کے معشوق سر نسبت تعلق سے ہوتے گوری یا تو پائے کہ حلول شوی یا مالک کا مملوک سے یا صاحب خانہ کا خانہ سے کہ وہ تعلق سبب عذاب و خوش عیشی کا ہو سکتا ہے لیکن استا دل تناسی استا کور دے استا تعلق کور سرشتے کا نا خدا تعلق عاشق و دماشوق دا مالک و دا مملوک او دا مکان او دا مکین دے، لیکن دا تعلق علی سبیل حلول دا روح چچر تا دے، دا تعلق بدن سرم، دا عاشق و دا معشوق تعلق دے، مالک و دا مملوک تعلق دے، دا مکان و دا مکین تعلق دے، لا علی وجه الحلول. اور شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ ای بکل اکل اوی چی دا دا متشابہات ہونا دے، ہمیں پا دی کر باس رکھو. مولانا عبدالحی لکھنوی النافع الکبیر 272 صفحے کی لکھی، لیکن یوزو فی الحیات بقدر ما یتعلم للحیات المطلقہ وازہ اقرب الی الحقیقت، کہ روح مات کی گی ہن نو دیسر حیات مطلقہ نہ حاصلی گی. دمر قسم تعلق دے بقدر ما یتعلم، دینا مزید نور سو نہ یتعلم و یتلزز. دارنگی تفسیر مظہری اتم جل 200 اختم کی لکھی، وسوال فی القبر لا یستدی حیات مثل حیات الدنیا، سوال پہ قبر کے آگا داس حیات نگواڑی دا بدن چکم حیات دی انسان پدی جس دنیا کے نصیب شیر ہے، داس خوری خگوری اور سناس دے بس ادے وغیرہ. یا سے درتا وسوال فی القبر لا یستدی حیات مثل حیات الدنیا. مسایرہ 240 کی لکھی، چوغایت ما یقتضی اعادت الحیات الی الجزء الذی بها فام الخطاب ورد الجواب، کہ داروح دے جزء انسان تھا بدمرا چے سوال جواب پہ اکرشی، سوال جواب پہ اکرشی، نور دس رہ حیات بدن نہ حاصل ہے. مرقات المفاتیح شرح المشکات جلد اول 198 کی لکھی، کہ توقف ابو حنیفہ فی ذالک، بیا جلد اول 348 کی لکھی، فان تعلقه بتلک الاجزاء ليس على سبيل الحلول، دا پر طریقے دا حلول سر نہ دے، تعلق درود بدن سرا کشتے دا پر طریقے دا حلول نہ دے، دانچ داروح دے بدن تننو تیرے. رول مانی پی لسم جل 161 صفحے کی لکھی، چھ بعض محققین وئی چھ ان الارواح حیث کانت لا اتصال لا یعلم حقیقتو الا اللہ، روح سی چرتوی نو کہ داغی تعلق دی بدن سر دے، جدی یو داسی کیفیت تے چھ بغیر اللہ نبل چاہتا پتہ نشترے. تفسیر مظہری لکھی 10 لسم جلد 225 کی، لکل روح منها اتصال لجسدی فی قبره لا یدرک کنہ الا اللہ، تعلق شتے فقط تعلق کیفیت او حقیقت بغیر اللہ نہ بل چاہتا پتہ نشتے. مقصد دا چہ دا روح دا بدن نہ خارج دے، حلول پکی نشترے. فقائے حنفی و تصریحات دا دی بعد خلق ہوئی چھ دارو پہ دی قبر کی دی بدن کی بیان ننو تے رہ گا نا، دی روح دارو دی بدن کی ننو تے نہ رہے، روح اخپل پہ مقام کی رہے. ہاں کہ تعلق دا روح مال بدن دے، دائی کیفیت کیا اللہ تا پتہ بل چھتا پتہ نشتے رہے، او کہ دا تعلق شتے دی عاشق و دا معشوق تعلق دے، مکان او دا مکین تعلق دے والا سبیل الحلول نہ دے، او کہ فرزن دے ہم بقدر ما يتعلموا ويتلذذ لا كي ياكلوا لا كي يبصروا لا كي يسمعوا، ٹھیک شو کہنا دا تعلق نشتے. بل باس چہ روح مستقر چرتا دے، پس جدا کے دو دا بدن روح چل کم زی کی مکان چرتا دے. علماء کرام فرمائے چھ دا روح دا نیکان و علیین کے دے، اور دا انبیاء علیہ السلام ارواح دا پا اعلی علیین کے دے. دل پارا بخاری حدیث سے دویم جل چھ ان آخر کلمت تکلم بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رفیق الاعلی، رفیق اعلی پیغمبر وقت دے. بہتا امام مالک 221 کی راضی چدمبیا علیہ السلام ارواح اعلی علیین کے لیے. دارنگی پیلسم جلد روحمانی 161 کی راضی ارواح دمبیا اور دنیک ان خلق اعلی علیین کے لیے. تفسیر مظہری لسم جلد 224 کی راضی چرواح دمبیا علیہ السلام اعلی علیین کے لیے. فقہ السنۃ امام شافعی سے جلد اول 509 کی راضی چرواح دمبیا علیہ السلام اعلی علیین کے لیے. عقیدت التحاوی شرح 402 کی راضی چرواح الانبیاء فی اعلی علیین فی ملئ الاعلی. التحذیر من البدع اغم لکھی یولسم صفحے کے ارواح الانبیاء اعلی علیین کے لیے. ساوی پر جلالین باندھے جلد اول اور سلورش پہ تصفی کی لکھی چ ارواح الانبیاء علیہ السلام اعلی او نور منگا پا حیات بانچ حیات شہدا بانچ کل خبر کولا پائے کہ من احادیث پیش کرو تاست بخاری حدیث چ نبی علیہ السلام چلار بنگلے او کتا جبریل تا چما خو پریز دن لار شما پھر دال استا وقت پاتی رہے اور چکل آگا وقت تا پورشی نو تو بیا راضی ہو دی بنگلہ کی بدن نہ پاتی کی گی. مستقر دا ارواح انبیاء اعلی علیین دے بچک شوا دے نمازی نور باز کے دیشی فبار حال دم را دیر دے. ہم اتخذو من دون اللہ شفا زجر ہم اتخذو آئینی ولدی مشرکینو پس دے دلائل باہر و ظاہر اونا بغیر اللہ نہ شفا سفارشان. جواب وے دوی تا اولو کانو لا یملکون شیا اگر چوی دوی چ اختیار نہ دی چیز اور نہ کوئی پس خبر بیا سفارش کی اولو کی استفام دے کنا اولو کانو ان ایشفعون لکم ولو کانو لا یملکون شیا ادی بستازو سفارش کی اگر چوی اختیار دی اس خبر نشتے. قل و ادوی تچل اللہ شفاعت جمعا اختیار دا شفاعت طول اللہ سخدے لہو ملک السماوات والارض قاد یعیب قبضہ کی دی اختیارات تسمان نظمکو سم الی ترجعون بیا با اللہ تو حپس کرشے بیا زجر فمشرکینو و اذا ذکر اللہ وحدہو او کل چی ذکر کرشی اللہ پاک وحدہو پی توحید سرا پی یوالی سرا اشم عزت تنگشی اشم عزت تنگشی عشم عزت نفرت کی قلوب الذین زون داچا لا یؤمن بالآخرہ چیمان پا آخرت نراوڑی. و اذا ذکر الذین من دونی او کلا چی ذکر کرشی آغا ما بدان باطلا چی دوی را مرد کی اللہ نا بغیر اذا هم یستبشرون پا دا وقت دوی اخکار کول دا خوشحالو کی یستبشرون استبشار اخکار کول دا خوشحالو روح مانی وی چ مشرکین تا چکلا مسئلہ توحید رسی نسترگی وقلی حق پرستو پسی اس معذت انکار دا توحید نکی تنگ شی زلنا استکبار کی نفرت کی دا توحید نا او چکلا ورسرا دا اغی مخلوق تذکرو شی چکم دوی اللہ سے صداران جڑ کری دی اذا هم یستبشرون بیا اظہار دا خوش آگئے کی اظہار تو خوشحالی کو پی جانے لگا پتی جلسو کچ یو کس آواز کی چنارے حیدری نبر چگ کی چفلان کے دا یستب شروع علیہ خوشحالی کے اچھے توحید بہانے نٹول با سترگی بے کتے مڑاوے اور مقرر مبلغ دبا سترگی وقلی بد بد گوری چدا چتوا بھی گستاخ راگے چرتا نہ مسئلہ بیانے. قولا دلیل واہی اور پایت کے ذکر دا توسل دے پسفات دا رب العزت سرا ذکر دا توسل پسفات دا اللہ سرا اور تسلی دا مؤمن تا پطلب دا دعا سرا کہ تا مسئلہ بیانے اور دوی دا تسترگی وقت لے بتا اللہ نا گر امداد وارا اور چل اللہ مدد در سرے چاسترگی تا تسویل نشی. قل اویا اللہم فاطر السماوات اے اللہ اے پیدا کن کے اسمان نظم کو عالم الغیب و شادا اے اغزاتا چتپوئے پٹو سرگند انت تحکم بین عباد کا انت تحکم تقدیم دا مسند الے لافادت الحسر انت تحکم وحدک بس انت تحکم تہی یوازی فیصلہ کے پمیند مخلوق فی ما کانو فی اختلفون ہر اگر چیز کے دیدوی چاہیے کہ اختلاف کئی امور دین کے اس جواب مقدر دے جواب ذکر نہ کر لپار دی فادی دو تامیم سمانا بکے انت تحکم بین عباد کا فی ما کان فی اختلفون سب جواب کہ اللہم اہدنی لما اختلف فی من الحق روح المانی یو قصہ ذکر کرے دا یو سرے راغی او بل کس نے تپوس کا انت تحکم بین عباد کا فی ما کان فی اختلفون اللہ بھائی فیصلہ کی اگر فیصلہ اللہ جان سکے خدا ماں تے ندا حوالہ کرے زما پہ نسبہ ٹول صحابہ مقبول دی اور ٹول صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چی دی اگر عادلان تھی پاتے سے دی اختلافات فیصلے دب اللہ کی ماں تے ندا حوالہ کرے فیصلہ خبریں کرنا ولو ان الذین ظلموا ذکر دی خبریں کہ کافر پوجی دا کفر دے زان پہ تباہ نزدے کئی قیامت کے بدے اخبل ہر سے پیش گئی لیکن دے وہ معاف کی گی نہ دین و فدیا نہ قبول کی گی ولو ان الذین ظلموا کہ سابس لپار ظالمانو ما فی الارض جمیع ہر اغشے چھ دے پدید مکتول و مثلہ ماہو او پا مثل دے ماہو دے سرشی نور چھ دے طول دنیا بادشاہ شی او بیا دی پورا دنیا ہم رہے او بلا دنیا ہم دی شی لفت دو بی من سوی لعذابی خام خبدی فدیا کیور کئی پی وزدہ پا بدلد ناکار عذاب یوم القیامتی پرد قیامت فدیا خوب ورکی جواب صورت مائدہ کی منگویل نشپک دیر سمکی چی ما تو قبلا من ہم چرمت قبول نشی و بدالو من اللہ او اخکار بشیدوی تد اللہ طرفنا مالم یکونو یختصبون ہر اغشے چنو دی چ گمان بے کہو چرا بطلان دا قیدی دی اگر بطلان دا شرک دی اگر وجود دا نار دی اگر وجود دا باس بعد الموت دی کافرانو دا ٹولی نمارے لکنا وبدالم سیات مانا یاد رکھا وبدالم اخکار بشیل پاد مشرکینو سیئات ما کسبو بدوال دا اگر آمال چدی کول سیئات بمانا دا مساوی دیکھا بدوال دا آمال چدی بکول نن شرکی داور تا بد نخکاری تیشو بدعات کی بد ور تا نخکاری قیامت پرد بددی سنو بدوال معلوم شی و حاق بیم نازل بشی بدی باندی ما کانو بی استازیون هر اغا عذاب چودی چپ سو دیگی بیٹوخی کولی فا اذا مسل انسان هر کلاچ زجر هر کلاچ رس انسان تا مصیبت دعانا اللہ دیم گرام مدد کی سم اذا خولنا و نعمتن بیا چکلا بدل کو منگا دا تکلیف دی نعمتم مننا احسان سردخ پل طرفنا وقال وی دا بدبخ مشرک انما اوتیتو علا علم بشک اکرش ادمات دا نعمت علا علم پا انر زما علا علم پا قابلیت زما بل یا فتنتون ورطوع نا رستا پا قابلیت ندی بلکہ دا امتحان دی لیکن اکثر دا خلقونا نپوئی گی اس دید کی تفسیر خطیب شربینی صاحب باس کی چمخ کے راغے انما اوتی اذا خولنا نعمت مننا انما اوتی تو ہو ضمیر نعمت راجے دے مذکر دے بیار پسی دے بلی فتنتن بیار ضمیر دے مؤنث راغے دغا نعمت مؤنث دے ضمیر مذکر مت راجے شر اور دغا نعمت تا ضمیر دے مؤنث راجے شر دا ولے علماء کرام فرمائے چھتا انما اوتیتو کی دا زمین دا مذکر نعمت تراجی دے کو پتاویل دا سسرا پتاویل دا شے ام من النعمت سرا پتاویل دا سسرا شے ام من النعمت دے انما اوتیتو را کرشے دا مات سشے وو اے شے ام من النعمت دے دا یو شے دا نعمتنا یا لکی چھ اوتیتو کی زمین نعمت راجی دے خوب اعتباد منعم سرا منعم علی سرا اعتباد منعم سرا دا منعم دا نعمت کرے شوی چلت مؤول کا بتاویل دا شے ان سرا نشے اکمن نعمت شو بل ہی فتنتن اور بیاد دا تاویلو کا دلتا پا تاویل دا سزر اتیے سرا دا منعم مؤول کا بتاویل دا تیون سرا بل ہیا بلکہ دا عطیہ چی دا فتنتن امتحان دے ولیکن اکسم لا یعلمون قد قالا تخویف پا ذکر دا حال دا سابقین سرا چو گورا دا اوتی دو علا علم ندے دا سبب دا عذاب دا سابقین گرزی دلو لکا قارون ملو چو اوتی دو علا علم اور بیا ورسا سشو قد قالا تا کسر ویلو دا خبرا الذين اغت كسانو من قبل تدين مخيو فما اغنانم فدن اور کراغیتا ما كانوا يكسبون اغ اعمال چدی کول فصابم سیئات ما کسبو رسدلو اریت سزا در اعمال چ کریو دنت سیئات پمان دے عذاب دیکھا فصاب عمر سدلو اریتا سیئات ما کسبو سزا در اعمال چ کرو والذین زجر موجودہ خلق تا والذین ظلمو خلق چ ظالمان دی منہا اولاد دی امتنا سیصیبم زردو برسی دویتا سیئات ما کسبو عذاب دا اعمال چ دوی کری دی او دلتا دا سیئات عذاب او مراتنا انواع دا عذاب دی قات دی قصالی دا یا نور مسلی دی وما هم بی موجزین آنی دوی آجزک ان کے رب لرا یعنی دوی پاتے کی دن کی دا اللہ دا عذاب بیاد دلیل اقلی آئین دی پوچ اللہ پاس فراخی رزق چالا چخوا خشی ویاق درو تنگی ان فی ذالک الحیات فدی کدی عبرتنا لقوم یؤمنون لپا دا قوم چیقین کی قل یا عباد اللذین اسرفو ترغیب الی التوحید او ترغیب الی اعمال صالحہ قل و دویتی یا عباد اللذین اسرفو ایزوا اغا بندگانو چا اسراف کردے پا خپل زان باندی او دا اسراف اعتبار دا گناہون سرا او گناہون کبیرہ لا تقنطوا من رحمت اللہ منا امید کے اید اللہ دا رحمتنا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا بشک اللہ پاچھ دے یغفر الذنوب جمیعا بخی گناہون دا طولو سنگا طولو یغفر الذنوب جمیعا اے لمن تابا تیشو اسرفو کی چاہ شرک کر دے کہ کفر کر دے چاہ عرص چکے خوئن اللہ یغفر الذنوب جمیعا اللہ بخی گناہون طول الذنوب طول گناہون طول گناہون بخی در طول مخلوقاتو خو پشرت سدرہ پشرت توبی سرہ انہو هو الغفور رحیم لگا سورت طہا 82 نمبرات گورا وإني لغفار دعتيا وإني لغفار لمن تاب الله يزبخون كم داغچا چچا تو بويس ایمان راوڑ وامل صالحا عمل کو نیک ثم هدا فبیا پیدات باندې کلکش تیشوا او دل تم داور پسی آیت دی خبر دلیل دے چن اللہ یغفر الذنوب جميعا لمن تاب پر پسی گرا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ رُجُوكَ اللَّهَ تَا فَسُسَرَا اے پستغفار خطیب لکی وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ فَخْبَلْ تَمَام كُلِّيَاتُ او جُزِيَاتُ مُورُكِ اللَّهَ تَا رُجُوكَ وَأَسْلِمُوا أَخْلِصُوا لَهُ الْأَمَلَ وَأَسْلِمُوا اور اقرارو کے دلہ پتوحید من قبل یاتکم العذاب مقدرات رود عذابا ثم لا تنصرون کہ عذاب راغے تو بومو نو اخلا بیا وستا سو مدد اون کرشی یعنی یغفر الذنوب جميعا مقید سے پقید انیبو الی ربکم واسلمو سرا بیا ترغیب الی القران واتبعوا احسن ما انزل الیکم او تابداریو کہ بہترہ کتاب سے تاثر آلے کے لشے دے من ربکم ستا طرف طرفنا من قبل یاتکم العذاب بغتتن مخیر دینا چراشی پتا سبن عذاب ناسا پا وانتم لا تشرون و تا سبن پوئی گئے اگر قیامت عذابم دے اگر نمخ کے دا موتم عذاب دے ان تقولا کراہیت ان تقولا یا لی اللہ تقول مقدر بکے ایمان راوڑے پا قرآن باندے مخ دا عذاب نا مخ دا قیامت نا ولی ان تقولا لی اللہ تقول نفسن دل پار چنوی یو نفس ہائے افسوس دے علامہ فرت فی جنب اللہ علامہ پر غسیز فرت چکمے میں کرے دے فی جنب اللہ دلہ کو حکم کی جنب اللہ اے امر اللہ جنب اللہ دین اللہ لکب بار محیط لکھی فی جنب اللہ القرآن والعمل بھی وہی بھائی افسوس دے چما ہائے افسوس دے پا کمی زما فی جنب اللہ اللہ پا قرآن او پاغی عمل ہائے قرآن بانے میں ایمان نو راوڑے عمل میں نو کرے اللہ حکم میں نو من لے وین کنتو ان نافیہ دے او بیا بدیوی چھائے افسوس دے چھے ان کنتو لمن الساخرین انویز خامخا لٹوکو کنکونا قرآن والو سرا یوشو یا ان نافیہ نے شرط کا وین کنتو او دے بیاوی اور یقیناً و مزا تو دنیا کی لمن الساخرین ٹوکو کنکونا چا سرا قرآن و رسول سرا بیا بدی ارمان دکی ہائے اللہ پا حکم کی میں کمے ہوکا ہائے قرآن سرا آل قرآن سرا ماں ٹوکی کرے وی یا ان نافیہ کا ماں کنتو لمن الساخرین ہائے ارمان دے کاش نوے زرد ٹوکو کنکونا او تقول یا ایمان راوڑا پا قرآن باندے مخیر دینا او تقول یعنی اللہ تقول دل پارا اے ایمان راوڑے پا قرآن باندے مخیر دینا چی بیا یو نفس ہوئی چی لو ان اللہ دانی کہ اللہ مالا توفیق را کرے ویدائیت لیکن تم المتقین زبنی کانو نوما بیا با ارمان کے نوس راوڑے ایمان او تقول یا داو نوین یو نفس حین تر العذابات چی سوق کی دیوین عذاب آخرت کی لو ان لی کر را کاش کہ وہ مال پار واپس کے دل دنیا تھا فاکون من المحسنین زبا کرتے تو ہم دا موحدینونا چی بیا دی توحید مسئلی منلو پسی ارماندو نہ کہے اس نو ما نہ کہنا دا وقت دی بلا قد جات کہا تی یقین ناغلو تا تسم گا تو نا اللہ بورتوی فکر ذات تبیا تا نسبت دروکڑا دی تا وستک برتا تکبر دکڑا وکنت من الکافرین اویت دا منکرونا ویوم القیامہ تخویف او پرد قیامت اوبوینی تر اللذین کذبوا علی اللہ اوبوینی تا اغا کسانو لرا چھے درو جنے گرنو دلال دین وجوہم مسودا چھ مخون بھی تک تور کرشوی اور یقیناً پا دوزاخ کے دے زید متکبرینو ویونت جلال بشارت او خلاصن بور کی اجاد پور کے اللہ پاک اغا چاہتا اتقو چھ چاہ زان بچ کرو تو شرک و معصیونا بے مفاظت ان پسو دا کامیاب ہے دودی پا توحید ازاد المسیح لا مسو مسو نبر سدوی تا عذاب دا قیامت عذاب دا دوزخ ولا هم یحزنون او نبی دوی غم جن اللہ خالق کل شے دلائل عقلی اللہ خالق کل شے اللہ پیدا کن کے دیر یو سیز دے وہ علا کل شے وکیل اللہ دیر سزی موار دے لہو مقالید السماوات خاص دیگه پا قبضه که دی چا بیانی دسمان نظمو کو مقالید پا معنی دا خزانو خا او پا معنی دا واک پا معنی دا تصرف دو مقالید و سماوات خاص دیگه پا قبضه که دی اختیارات دسمان نظمو کو اور خازنوی مقالید و سماوات خزائن الرحمت و رزق والمطر اللہ سخ دی خزانی دا رحمتنو چا غر رزق دی باران دی نور سیدو ندی چار سید اختیارات اللہ سخدی والذین کفروا بیات اللہ آکسان چا انکار کردی اللہ پہتن سرام اولاکم الخاسرون ادیب تاوانیان قل اف غیر اللہ ذکر دا داوی مشرکین وفد راغلو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیوی کلا کلا خزم دا آلیہو را بلنا کوا کلا کلا زم دا آلیہو تذکرہ خو کوا جواب قلو اے دویتا اف غیر اللہ تأمرونی اے بغیر اللہ نا تاسمات حکم کوائے آبدو چیز عبادت حکم اے بغیر اللہ نا تاسو مات حکم کوئے چیز در عبادت حکم تیشو ایوہ الجاہلون او جاہلانو زکد اللہ عبادت پر خودل او دا مخلوق عبادت کول داغو فعل دا جاہلانو دے داغو دا جاہلانو کار دے ولقد اوہیا دلیل وحی اور البتہ تاقی وہی کرشوی دا الیکتا تا ویلاللزین من قبل کا اور اغم بیاو تجتان مخی دی سیشے لین اشرک تالی احبتن معملک کہ فرض محال خان نبیانونا صدور دا شرک خو محالاتو ندے لین اشرک تا فرضیت تے اور مقصود پر دیسرا بیان دا قباحت اور مزامت تا شرک دے چہ دا شرک دمرا قبیح دے اور دمرا ناکار شے دے کہ دا معصوم نبینا فرض محال صدور شی دا غی اعمال بربادی گی نور بسو کی لین اشرک تالی احبتن معملک کہ چرتا شرکو کا خام خبر برباد سے عمل تھا اور شبت تاوانیانو نا خطیب شربینی لکھی کہ اوہی الیکا نبی شہ ویلاللزینا جمدا اور اس رہا لین اشرکتا مفرد فکار خو ولقد اوہی الیکا ولزی من قبلکا لئن اشرکتم لیحبتن عملکم عدلتا خو ان اشرکتا مفرد راہ امخ کی خود جمدا الیللزینا دے داغی جواب کئی چدا لئن اشرکتا دا متعلق دا اوہی الیکا سر دے مانا دا ولقد اوہی الیکا تاکی سرا وہی کرشیو دتا تھا لئن اشرکتا لیحبتن عملکا ولتکونن من الخاسرین وإلالذین من قبلکا مثلہ نو دا لئن اشرکتا با اوہی الیکا سر متعلق شی تا تو وہی شیوی دا چی لئن اشرکتا وإلالذین من قبلکا مثلہ او اغا انبیاء چی تانا مخی تیر شیوی دی اغیتم دق سی وحی شیوا چی لئن اشرکتم لیحبتن بل اللہ فابد وکم من الشاکرین دا فابد کی دا فاد جزائی دا پا جواب دا شرط تا او شرط دلتا مقدر دے مانا بتا سکے بل ان کنتا عابدن اللہ فابد مانا بشی بل ان کنتا عابدن سمانا دوی ممنا ان کنتا عابدن یہ تو عبادت کا ان کے اللہ فابد خاص تغی عبادت کوا التقدیم دا مفعول لعبادت الحصر ان کنتا عابدن اللہ فابد یو اللہ عبادت کوا وکم من الشاکرین اور شدب توحید با نکلک قدری دن کنا وما قدر اللہ حق قدری درہم زل باندرا کی قرآن پاک تفسیر معلم التنزیل دلتے لکھی ما قدر اللہ حق قدری ما عظمو حق عظمتی حین اشرکو بھی ما قدر اللہ عزت ندکر دے خلقو مناسب عزت اللہ کلا چی شرک ورسو کا چی اللہ سر مخلوق شرک نو دی اللہ قدر اونکا زکر قدر دی اللہ سو چی اللہ دی شرکان میں پاک گن لے وے والارض جمیع حال دا چیز مکتولا قبضتو یوم القیامہ دی اللہ پا قبضہ کی بھی پرد قیامت والسماوات مطویات بیمینی اسمانو نبا انخختے شوی بخلاص انہ دا پروردگار بیمینی بخلاص اللہ سبحان و تعالی ما شرکون پاک دے اللہ دا شرکانونا اور بالا و بلندر دے داغا نسبتنونا چدوی نسبتنا کی اللہ سرا ولی چی نسبت خاک را با عالم پاک سنسبت تخاور دے عالم پاک سرا اس دا آیت مبارک حدیث کی رازی اور نبی علیہ السلام تا یسری ہوئے چی زنگ پا کتاب کی لکلی دی او دا اگدا خبر چی اللہ پاک چی دا اسمانو با یو لاس کی واخلی او زمکی با بل لاس کی نسی او بیا دیل با جنبش حرکت ورکی او بچ این القاهارونا و این ملوک الارض دا زمکی اسمانو با اللہ واخلی او دیل با حرکت ورکی این ملوک الارض چطری دنیا ضرور خلق ہوئے قدل ترازی بی یمینی اسمانو نو بین غختیشوی دا اللہ پا خلاص کے نو زمکی بین غختیشی پسکی ہم پا خلاص کے زکر چی حدیث کی راضی کلتا یدیہی یمینن دی اللہ کو دوار اللہ سے یمین دی دانا چی تو چی یو یمین دی بل یسار دی کلتا یدیہی یمینن حقیزات دوار اللہ سنے یمین دی آنور دی یدی پا حقیقت او پا کیفیت منگا نیو خبر آمنا و سلمنا و صدقنا ما یلیق بشانی ہی تا امام آلوسی وی چدا کنایا دا دا غلبی او دا قبضی تامنا واللہ عالم ونفق فی السور آخری باب دے پدے کس بات تا قیامت دے ونفق فی السور فبکرشی پش پیلے کے فصائق من فی سماوات من فی الارض بیوش بشاہ مخلوقات چپ اسمان نظم کو کری او ساق او فضا اور موت دا دری وارد یوی نفی نمونه دی سائقا بیوش بشی ففز یا او بیریگی ایمر بشی الا من شاء اللہ سواد آغا چانا چه دی اللہ خوخی پا نمر کولو دیاغی سرا چاگا اتی دی لکما دیتا بصورت قصص کی وی خوری دی غلمان دی جنت دی نار دی لوح دی قلم دی او روح دی عجب و زم دی تیشو ثم نفق فی اخرى بیا به فکر شي په دې کې په دوباره فضام قیام ينظرون داخله به ولاړ چې ګوري به یو بل ته الله اکبر واشرقت الارض اور رڼا بشي د ازمکا روخانه بشي ازمکا به نور ربها نور در بخپل او خطیب لیکي چې نور په مان دي عدل شي بعدل ربها اے روخانه بشي د ازمکا ستا در په عدل انصاف سره ووزع الكتاب او کې به خود شي عمل نامه اور اب شمبیا کرام و شہدا گوان و قضی بینهم بالحق هم لا یظلمون فیصلہ بد حق شی بدا چال کی چپدی و ظلم نشیم وفیت کل نفس ما عملت اپر برک شر یو نست جدا دا اعمال چدی کول و عالم بما یفعلون اللہ خبر دے پا کار نو چدی کی تخویف وثیق الذین کفروا اروان بشی کافران او بشر لشی وثیقا ستوی شرل اتوی خان او بشر لشکا اغکسان چکا فران دی الاج انما دوزختا زمرا دلی دلی حتی تردی اذا جاوها چراشی دوزختا فتحت ابوابوها نناسا پا پرانستشی دروازی دا دوزخت دوی تا او دال پارد سز زیادت تا تخویف روان بی روان بی اے چنیز دیورا سی دل ناسا پا بورور تا کلاش اللہ اکبر وقال لهم خزنتها او بي ورت دربانچان علم ياتكم رسول منكم اي بد وقتو اي نور اغلي تاسم بي استاسونا چلو سره پتا سو اتون درب استاسو وينذرونكم او يرو لي وتاسو لقاء يومكم اعظم ملاقات دي رزنا نور اغلي وقالوا دي جي بلا او ولكن حقت كلمه العذاب لكن پورا شي وا فيصله عذاب كافرو منگ بدبختو منگا کفر کرو زانتا پخپل ہوئی منگا بدبختو کفر مکرو نو بس منگا سوکو نو زمن قصورو نو قیلت خلو ابواب جانما او بیرشی زید دروازو جانم تا داخل چپ دروازو جانم خالدین فی آمی شبائے فبیس مسو المتکبرین دا دیر بد زید دا دیر بد زید استوگنی دے دارا چاد پارا المتکبرین چی چاد اللہ دا توحید انکار کرے ہو مشرکین دے پار دیر ناکار زیرے حضرت پا دازے چوی ندیر ناشنا بوی انداز بے داسے ہو وی جانمیان با اشار لشی چی سوا کی گیت تراشی ملک بورتو ہوئی وی علم یاتکم رسول منکم تا والی چرت روانی ہے تا اسا پیغمبر نور آگلے دوی با اعتراف کی چه اعتراف کی ورتوی چه زید دن نشه دا جهنم ده دا ورون دن نشه نا چه دوی با نزدیشی ورتوی خبر ها ره خالدین فیها ده تو گره خان دن نه ده که با میشه نا چه بیاوی قدم دن نکی وی خبر ها ره فبئس مثوى المتکبرین دا نهایت بدترین زید آغا چه ده پارا چه متکبرو یعنی تکبر کرو دی اللہ دی توحیدنا وسیق اللذین بشارت وسیق اللذین تقو ربهم اور روان بکرشی آکسان چی یری دلی دی در بخبلنا الال جنتی جنت تازو مراد دلی اس پدی خطیب اعتراض کرے رہے چی کافرانو دی پارم سیقا اور مؤمنانو دی پارم سیقا او سیق دا سوق ناشرلو توئی چی زمیدار اخبر ساورے تگے چی اولی کنا او بولے بینو کوتک ور پوگوی ایو غرب تیو باسی زکا فران لخو بجا ملائک اولی او جہنم توئی بیئی وسیق اللذین مؤمنان من جنت تشرل کی. بعض علماء کرام فرمائے چی دا سیق پاک دا جنتیانو کی مشاکلتن راگنے خستا خبر ادا دا چل تک سوک دا عین مشرکین دے اور دیز کی سوک دا دواب دا مؤمنین دے دل دسرے سوک دا مؤمنان دا سورلو دے وسیقہ روان بکرشی سورلے دا مؤمنانو سورلے دا رچا چری دلی در بکلنا جنت ڈلی ڈلی مؤمنان و سورلو ب سواری وی او فرشتی بدا سرلے روانی کری جنت اللہ اکبر او دانوی اعزاز دی بل دائی چی دل تک دا مومن دا سوق دا پا منزل سر وفد دے او دا وفد اطلاع چکم دے دا پا عزت پانی کی گیا سوق اعزازی دے خوا روان شی لگتا دل تا یو ملمر آشی اگوی زا عدس کو ما عزت دلتی علاک شاب دا مولانا سیب دے دے دے اسخانے پوری بوزا دے سبیل ٹوٹو تا بوزا دا سو کسر اعزازی دے سر اللہ شاہ دانو چھ کوتاکوال التا اغزے پوری بوزا دے بوزا اے اعزازن ایتا معلوم دے چھا زید عدس دے کو اعزاز دے اغزے سرا چھ یوازی مپری گدا بطور اعزاز تو اسر مرگر شاہ مؤمنین سر بطور اعزاز ملائک بروانوی کانہم یسوقونا لکہ چی روان کری دی حالانکہ روان کری ندی مرگری وسا روان دی رنس دلتا سیشش سوق اعزازی یا دلتا مراد سوقنا سوق الدواب اور سوق مراکب دے حتی ازا جاؤوها تردیچ دا جنتیان دلتا راشی وفتحت ابوابوها سبحان اللہ وو حالی جملہ حالی او حال دا دے چه مخ که نبا بیرت کرشوی دروازی دا جنت مخ که نبا بیرتی او تبا گوری او خوشحالی جبا روان بین وقال لهم خزنتها او بیورت دربانچان سلام علیکم مبارک شے وین دربانچان بولاڑی حضرت پوی لکا فوجان دے فوجی ایری بان چرتا تلی ہے دا فوجی ایری بان زی پا دے فوجان ولاڑی سو کرنل جرنل مرنل روانی کا نا ٹرنل مرنل دیورتا سلوٹو کی داس اعزازی سلوٹ کی ورسرا دیورتا دے روانی سلام علیکم فرشتے بتو اعزاز ہوئی سلام دی پتا سو جنتیان مبارک شے خیر مبارک بتے بتم سلام دی پتا سو باندھے تب تم خوشحال ہو سے او یا مانا علماء لکی طبتم اخبار دا ماضی نہ دے کنتم طیبین فی الدنیا عن خبائث الشرک طبتم کنتم طیبین فی الدنیا عن خبائث الشرک مبارک شے ویتاسو پاک پہ دنیا کی دا شرک پلی تونا طبتم یا مانا دا طبتم طاب لکم حاض المقام مانا بشی طبتم طاب لکم حاض المقام دا مقام دی مبارک شاہ آغا دی بنگلہ دا السلام علیکم طبتم خوشحال ہوئے اے پاکوئے پا دنیا کی دا شرکنا مزے کوئے یا طاب لکم حاض المقام بیجی فدخلوها خالدین زیجی بھی زیتا ہمیشہ بستا سستوگ نہیں پکی دے بچ دن نشی وہی با الحمد للہ مومن چ جنت دن نشی وہی با الحمد للہ شکر دے اللہ دے لاستا شکر دے الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ حغذا سرشت نے کدہ پر وعدہ و اورثنا الارض و او پی میراث کرا کرده متزمکا نتبوه من الجنه چه زینیو من ده جنتنا حیثو نشاقو چه چرتم غوارو او دلتا او رسن الارض نا ارض جنت مراد ده فنیم اجل عاملین نو دیر بیتر اجر دل پا دامل که انکو چه چا ایمان را وڑو او نیک اعمال کرو اید پا دار دیر خزه ده وطر الملائکا سبحان اللہ او گوری بات فرشتی حافین من حول العرش تواف کا ان کی تابدار حافین ایت چاپی رکید ان کی تواف کا ان کی تابدار حول العرش چاپی ردارشنا یو سب بی ہونا بی حمد ربیم فاکوال بانی دوی پسیوت اندر بخبل وقضی بینم بالحق او فی سلب و شب میں دوی کی پنصاف وقیلا نو چغی بشی وقالو نو قیلا دے چغی بشی کسرت شادہ قیلا نو چغی بشی الحمدللہ رب العالمین تمام صفتنا دو خدی توب اغزاد دردی چرب دو مخلوقاتو دے یا الحمدللہ بطور شکر شکر دا اغزاد دے ہاں چپالن کے دو مخلوقاتو دے اس پر دی سوال دے چدا یسبحونا فرشتے بتسبیح ہوئی مومنان بم الحمدللہ ہوئی ادا کو عمل دے اپ جنت کے کو عمل چٹی دا التوسرے چٹی دا علماء دغی جواب کی چامل پر دو قسم دے یو عمل تکلیفی تکلفن دے اور یو عمل دے استلزا زن دے التکی دا عمل دا سبحان اللہ اور دا عمل دا الحمدللہ بطور مکلف والی نہ دے چدی و مکلفی بلکہ دا بطور استلزاز دے بطور خوان دے لکہ خوراکونا دے جنت استلزازن دی لوگا نشت دے دارنگی دا سنا دباری تالاویل تک مکلف والے بنی دا بطور استلزازن ہوئی خوان بولو رکی خوان دو نبا حاصلی سبحان اللہ الحمدللہ السلام علیکم ورحمت اللہ دا بطور جنتیانو خبری بطور استلزاز ہوئی سورت زمر ممتاز و پیوسو مسلو سرا رنبائی مسئلہ دا چھ دا انسان دا پیدائی ذکر فی ظلمات سلاس چھ انسان ما تا پا دمور پا خیتا کی پا دریو تیرو کی جوڑ کرے دیو مسئلہ تقابل پا مابین دا صفات دا مؤمنینو کی چھ مومن او کافر عملن علمن اور عملن دو دوی پا خبر مابین کسی دے منافات دے دریم خبرہ دا قرآن کریم ترغیب او حقیقت کتابم متشابہم مسانی ویلشوی دی چہ دا یو احسن الکلام دی احسن حدیث دی متشابہم مسانی قرآن تے احسن حدیث ہوئی قرآن تے متشابہم مسانی ہوئے اور سورت کی مسئلہ دا موحد او دا مشرک پاگا غلام سر پیش کرا چہ یو غلام دا دو مالکانو یو غلام دا یو مالک اگر یو مالک انصاف دارا اور دو مالکان بدتمیزا دا سی بھوئی لندہ وانے خواہ بڑا مسئلہ دا مشرکینو دا آلہو زوف بسیق دا معانصر ہن کاشفات و ہن ممسکات دا اللہ قدرت کاملہ چاہ تدبیر حسی اور معنوی چکم زیر منگا سورت شروع کر ٹھیک شوا اور دیو مسئلہ چ نفح دا ساق اور قبض والد باری تعالی دا طول کائنات لو مقالید السماوات والسماوات مطویات بی یمینہ اور آخر کی وثیق الذین کفر الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير دا سورة موسوم دي سورة المؤمن سرا وجه تسمية دي سورة آیت اتشتم کی وقال رجل مؤمن من آل فرعون ذکر دے بیان د رجل مؤمن حمایت دا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور تاریخ تفصیلی تقریر نقدی لحاظ سرا سورت موسوم شو المؤمن سرا اور دغ وجہ دا ارتباط سورت تھا ما سبق سرا سورت مؤمن کے تاسو دا سورت زمر کے تاسو دا مسلد توحید سنگا عجیب سلسلوار طریقے سر بیان شوا دین خبہم حضرت بلا سے دین خبہم تاسو اہمیت تا مسلے معلوم کری خو گورا استاسو خیال ورتنو نراش لغوندی حال اور بیان در رجل مومن واورے چستاسو تا مسئلے توحید اہمیت خوزا حسر معلوم شی چدا مسئلہ دمر اہم دا چ رجل مومن پا دربار دا فرعون کے چگا نہایت ہی ظالم و سمرا عجیب انداز سر دا مسئلہ بیان کرا او دا اللہ دا پیغمبر حمایت اکا دینا معلومی گی چی دا مسئلہ نہایت اہم دا کہ چرستا دا زان خطر پکیوی بے شک اگر تا زان تیار کا کو مسئلہ بیان کا دیم ربط اعتبار دا مضامین دا سورت سر لے سورت زمر کے ویلشلا فاعبد اللہ مخلصا له الدین فاعبد اللہ خاص کا عبادت اللہ دے پارا پدا سے حال کے اخلاص کے ان کے حقی دے پار دے عبادت کے پس دلتا ہوئی دا عبادت دے سا فدع اللہ مخلصین له الدین دا عبادت داد اللہ بلنا دا پہا جاتو کے چھ یو اللہ لر پہا جاتو کے را مدد کے یو اللہ پہا جاتو کے را ابلے فد اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون دی مسئلے کے دچا لحاظ نشترے پس ہر کل چدا معلوم شوا چھ لائق دا عبادت یو اللہ دے فد اللہ یاری ذات نے اخبل حاجتن غوارے ولو کرہ الکافرون بیا دی تکملہ آیت نمبر 65 کے براشی هو الحی لا الہ الا ہو فدوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین تیشوہ بل ربط سورت سورة زمر اب الحمدللہ رب العالمین صفات دا رب باندی ختم شا چگا الحمدللہ لائق دا حمدنو دے رب العالمین مالک دے و پالن کے دا مخلوق دے ارکر چدا مسئلہ بیان شوا دلتوئی عزیز العلیم عزیز العلیم غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر خلاصہ دی سورت سورت پدریو بابن مشتمل دے اول سلور آیتنا دغ استغفر اللہ اول سوار لس آیتنا پدی سوار لسو آیتنو کے سلور عنوانات بیانی گی او د سلور عنوانات و تعلق دے اہمیت دعوی سرا اہمیت دعوی فد اللہ مخلصین لہ الدین عنوان اول رنبی دیم نمبر آیت کے تنزیل الکتاب من اللہ دا عنوان دا دمرا دا دعوی حکم نامہ دمر معمولی ندا چتت انکارو کی جو پاتے بکرشی ننا داد دیر لوی بادشاہ حکم نامہ دا العزیز العلیم بیاج سبق ہوئی نبیا بنو خبریں کو داد یو عظیم بادشاہ حکم نامہ دا انکار تے نہیں دے پکار. بیا دویم عنوان گورا دے انکار سمامولی جرم نہ دے ما یجادل فی آیات اللہ سلرم آیت دے انکار سمامولی جرم نہ دے چچا انکار کرے دے حقا کافر شوے دے ما یجادل فی آیات اللہ اللہ لزینا کفرو. بیا ترغیب ورکی گورا دا دمر وڑا حکم نامہ ندا چتور تک وق نہیں دے او منا چد حاملی نے عرش د ملائکو پا دعا گانو کی راشی. آیت نمبر سات عنوان نمبر تین الذین یحملون العرش سلورم عنوان گورا دے نہ پشاکی گم دی مسلی نہ پشاکی گم او کہ خدا نخواست پشاشوی نبیا بد قیامت پر ازی افسوس نہ کہ فارا وقت بد نبیا تیر شوی. عنوان نمبر دس سلورم عنوان ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ ٹھیک شو سلور عنوان مثلا شو دویم باب فضل اللہ مخلصین له الدین سوالسم آیت نواخلا تر پچاس نمبر آیت پورے پچاس نمبر آیت پورے پدی کی اہم خبر دعوت سورت فضل اللہ مخلصین او بیا صاحب دعوی صفاتی رفیع الدرجات ذو العرش بیا اہمیت تداوی یلقی روح من امره بیا علتن تداوی واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دون اللہ لا یقضون بشیء بیا هو السمیع البصیر لا سلو امور شلو اہمیت تداوی باندی امور اربع بیا داغی نوستو تخویف دنیوی تیشوا او دلیل نقلی از موسیٰ علیہ السلام بیا مقابلہ تقریر کی درجل مومن فرعون سرا تیشوا بھائی او بیا اس بات قیامت دین باب دیو پنزوستم آیتنا تر اخر پورے انا لننصر رسلنا دین باب دی باب کی تسلی برائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسلی نفس اثبات قیامت پا دلیل انی اور دلیل لمی سرا بیا اعادہ دا اہمیت تداوی قال ربکم ادونی استجب لکم ان الذین استکبرو عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین اور بیا پا غیبان دلائل عقلیہ تفصیلی اور پاخر کے زوائد صورت وی بشارت وی تخویفات دا مختصر اثر تھا اور چبیات نور مختصر کے افسر کے حکم نامہ دیر لوی بادشاہ دا حکم نامہ دیر لوی بادشاہ دا مخالف کافر دے دی حکم نامی تا غاڑ کی دا زکر چھ دیر زیادت واضح پا عدلہ سر دا او منکر تباوی لکا فرعون تو گورا منن کے کامیابی مندن کی لکا رجل مومن تو گورا او دا سا اسی منگ پتا باندی دا نب اے دا پا منگ اسی پتا نمنا وو چھ خام خوی منا ننا دلائل اقلیو نقلیو سرا دا واضح کر شوی دا ودا دلائل عقلی نقلی سر واضح کر شوی دا وی مانا وی مانا دیکھ استا خیر دے مسئلہ دشون حوامیم دا قرآن نچوڑ دے او دے خلاصہ دا تفاصیل لکھی خطیب سیب لکھی ابن عباس سیب روایت تے ان لکل شیء لبابا و ان لباب القرآن الحوامیم بے شک داری اور سیز دے پارا لباب نچوڑ وی او دا قرآن نچوڑ چلے اگا حوامیم کرے. روایت تو کی راضی الحوامیم روضۃ من ریاض الجنہ حوامیم چلی ندا دا قرآن یو خستہ باغیچہ دا باغیچہ کی چسڑے گرزی رنگ پرنگ خوشبویانی وی رنگ پرنگ بوٹی وی او انسان پہ مطمئن کی گی او سڑے پہ خوشحالی. حوامیم سباو کے رنگ پرنگ مسئلہ دا درنگ پدرنگ دلائل دی او خوند پخوند جوابون دا سوالون دی مشرکین دی بچی اوزل پکی دن نشوی او پا مقصد دی زان پوک نمناظر دا اسلام بدن نجوش. حدیث روایت کی راضی چه حوامیم دیباج القرآن دا دا قرآن دا خمیح صلاح اللہ اکبر او علماء لکیچ الحوامیم سبون و ابواب جہنم سبون حوامیم او دی دا جہنم دروازی او دی حوامیم باندی یقین اوکا او عمل دیوکا پو دروازو دا جہنم بدر تولاری دن نبدن پریگی دی دال بشی دا جہنم نا وہ حوامیم وہ دروازی دا جہنم دا یو یو دروازی دا بچاؤ یو یو حامیم دے مومن دے سجدہ دا شورا دا زخرف دے دخان دے جاسیہ دا احقاف دے. حامیم زمونږ د دکان پته یاد ساتئ. دعوت حق اسلامی 61 مرکز ویسا ضلع اٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ. موبائل نمبر 0300518829. شکریہ.